sala, sí. Sí, em sents bé? Sí, un segon, espera't, a veure si sé fent això. Ai, a veure, exportar com... Perquè que veia que no venies, m'he vist la Pilar per aquí, la Pilar Sora, la Sí. prof, que dic jo. Ho estaves fent amb ella. I dic, si ha desaparegut, ja no sé si queda algun altre humà que encara hagi de fer aquesta tasca. I diu, parla amb mi, si vols. I ara parlava amb ella. Clar. Sí, de fet ella m'ho havia proposat a mi també Ah, i val. l'altre dia, però ahir al final no em vaig connectar jo. I res, no, és que, bueno, estava amb els meus fills i sempre ha costat una mica més del Ja. vetllar, però vaja, ara ja està. Ja ho has fet, doncs, bueno, jo de fet ara estic gravant això, suposo que amb això ja és només fer aquesta prova Sí. i ja està, no? Sí, espera, si vols, jo ara acabo de a veure si baixo aquesta cosa i ho provem ara jo i tu, a veure com funciona. Val. Jo de fet ara veig que aquest matí ho he provat amb la trucada de prova de l'Skype Sí. i em funcionava bé, ara ho he fet igual i ara veig que m'ho està gravant bé. Tu em sents bé a mi? Sí, Jo jo també sent... li deia, mira, és el mateix que li deia a Pla, em sents bé? Fa gràcia perquè, i diu, sí, Clar, ve devem com se sent l'eco aquest que et sents a tu mateix pels auriculars, no? Doncs és una cosa estranya, però clar, suposo que és com ha de ser, vaja. Bueno, ara estic pensant que estem parlant en català, suposo que no hi ha problema perquè pugem així, no? Això és una mica estrany. podem fer també en castellà, però el de la Garrotxa ja saps que és una mica justet, eh? El castellà. Sí. Sí que l'és, sí. A veure si puc ara veure. Ara començaré a gravar. Vale. Perquè es Així ja pot està. gravar de les dues bandes, això no ho tenia clar jo. Perdona? Que es pot gravar des de les dues bandes, és a dir, que tant ho puc gravar jo com tu, això. És que jo no ho he entès. Ara ho estàs gravant? Jo ho estic gravant, sí, des del Ai, principi. bé. Eh? Jo també ho estic Tu gravant i també, et mira, sento bueno. bé i... Això està bé de saber què es pot fer dels dos costats. Bé. Molt Bueno, bé. jo deia a la Pilar, jo m'he desconnectat un parell de setmanes que he estat de trasllat i coses i estic així com una mica perduda, eh? Quan he vist el teu missatge allò en plan, algú, queda algun monstre humà per fer-ho, he pensat, oh, que bé. Sí, jo també, bueno, jo és que la setmana passada vaig estar 4 dies fora i també bueno, m'ha destarotat molt el programa de feina i a la tornada aquesta setmana ha sigut molt dura també. I dic, vaig a posar-m'hi ja perquè si no ens passarà el curs i no Sí, podré. perquè la que perds una mica, jo deia, ja no sé, no he abandonat mai cap curs, però estava com a punt de deixar-lo, perquè dic, ja no puc fer res, eh? No, però està... Bueno, jo no és el primer que faig amb lo d'espiral i és això també que si després t'has de donar canya, perquè clar, estan programats per anar-ho fent així, però és que m'estava trucant algú, ara no sé què era. Jo sentia pic, pic, Sí, és pic, que m'estava apareixent aquí aquestes finestres. És com l'Skype el faig servir a la feina, però tampoc no amb tanta gent, diguem, som dos o tres que sempre parlem i ja passa. Doncs això no, després el que passa és que s'han accelerat i ara doncs, jo conto aquest cap de setmana, allò va ser una mica...